วันนี้ก็มาถึงทศพิธราชธรรมข้อที่7ให้มีชื่อว่าอโกทังโดยภาษาบาลีและชื่อว่าความไม่โกรธในภาษาไทยทศพิธราชธรรมเรียงลำดับไว้อย่างไพเราะซึ่งจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายกำหนดจดจำไว้เป็นอย่างดีขอนำมากล่าวอีกครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้ทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัชวังตะปังอโกทังอวิหิงสัญจะขันจินจะอวิโรธันนังรวมเป็นสิบประการด้วยกันดังนี้เมื่อกล่าวสำหรับพระราชาโดยเฉพาะก็คือสิ่งที่เรียกว่าพระคุณอันประเสริฐพระคุณอันประเสริฐสำหรับระดับพระบารมีเพื่อเกิดภาวะเหมาะสมกับคำว่าราชาราชาคือผู้ที่ทำให้เกิดโอกาสสำหรับประชาชนร้องออกมาว่าพอใจพอใจพอใจทีนี้เราก็มาดูกันถึงคำว่าอโกทะหรือความไม่โกรธอโกทะตามตัวหนังสือก็แปลว่าความไม่โกรธหรือความที่ใครๆทำให้โกรธไม่ได้ค่อยสังเกตดูดีๆไม่โกรธเพราะใครๆทำให้โกรธไม่ได้นี่โดยตัวหนังสือถ้าโดยเนื้อความก็คือผู้ที่มีจิตไม่กำเริบพระอนิจจารมณ์ใดๆก็ตามอนิจจารมณ์คือสิ่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจมาแล้วก็ทำให้จิตกำเริบเดี๋ยวนี้ไม่กำเริบไม่มีจิตกำเริบเพราะอนิจจารมณ์ใดๆแต่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมบังคับจิตได้ไม่ให้กำเริบหวั่นไหวข้อนี้จะเป็นโดยสันดานก็มีอยู่ส่วนหนึ่งเป็นโดยการอบรมให้ยิ่งขึ้นไปก็มีอยู่ส่วนหนึ่ง เป็นโดยสันดานจะเห็นได้ว่าบางคนโกรธยากโกรธน้อยโกรธไม่ค่อยจะเป็น ทีนี้มีการอบรมศึกษาเข้าใจเห็นโทษของความโกรธเกลียดตัวความโกรธแล้วมันก็ไม่โกรธนี่ก็เป็นเพราะการอบรมเขาเรียกเหมือนกันว่าความไม่โกรธความไม่โกรธนี้เป็นพรหมวิหารคือวิหารธรรมของบุคคลผู้เป็นพรหมหรือว่าผู้ใดมีธรรมะนี้เป็นพรหมวิหารเป็นวิหารผู้นั้นก็เป็นพรหมมีความไม่โกรธเป็นวิหารคือเป็นเครื่องอยู่เป็นธรรมเครื่องอยู่เขาเรียกว่าเป็นพรหมคือมีพรหมวิหารดูกันต่อไปถึงเหตุที่ไม่โกรธเหตุที่ทำให้ไม่โกรธ โดยส่วนรวมก็กล่าวได้ว่าสามประการไม่โกรธเพราะมีศีลไม่โกรธเพราะมีสมาธิไม่โกรธเพราะมีปัญญาที่ว่าไม่โกรธเพราะมีศีลนั้นก็เพราะว่ารักศีลรักศีลไม่โกรธเพราะกลัวจะขาดศีลรักความสงบเย็นเป็นปกตินั่นแหละมากกว่าไม่โกรธเพราะรักความปกติศีลแปลว่าปกติรักศีลก็คือรักความปกติพอโกรธขึ้นมามันไม่ปกติไม่โกรธก็คือความปกตินั่นจึงรักความปกติรักศีลนี่เรียกว่าไม่โกรธเพราะศีล ที่นี้ไม่โกรธเพราะมีสมาธินี่คือบังคับ จิตได้รักษาความมั่นคงแห่งจิตไว้ได้ความปกติแห่งจิตนั่นไม่ใช่ความโกรธรักษาความมั่นคงอันนี้ไว้ได้เพราะการบังคับจิตการบังคับจิตได้ทำให้รักษาความมั่นคงไว้ได้ก็เลยไม่โกรธเพราะการบังคับจิตได้นี่เรียกว่าไม่โกรธเพราะสมาธิ ที่ไม่โกรธเพราะมีปัญญามีปัญญาเห็นการไกลเห็นทุกสิ่งที่เนื่องอยู่ด้วยกันไม่เห็นแก่สั้นแต่เห็นแก่ยาวคือผลอันสูงใหญ่กว้างขวางข้อนี้มีประจักษ์พยานว่าสมเด็จบรมบพิตรราชสมภารแห่งเราทั้งหลายทรงมีคุณธรรมข้อนี้ปรากฏแก่นิกรชนหรือว่าจะมีปัญญาเห็นไกลลึกไปถึงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเป็นเช่นนั่นเองในโลกนี้ก็มีจิตไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวเพราะการเห็นอันนี้ก็ไม่อาจจะโกรธไม่เกิดโกรธนี่ก็เรียกว่าไม่โกรธเพราะอำนาจของปัญญาดูให้ดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแม้จะต่างระดับกันก็ล้วนแต่ให้เกิดความไม่โกรธได้ด้วยทั้งนั้นทีนี้มาดูกันถึงสิ่งตรงกันข้ามคือความโกรธกันบ้างความโกรธนั่นก็คือจิตกำเริบไปตามอนิจจารมณ์อนิจจารมณ์คืออารมณ์ไม่ถูกใจพอมาถึงกันข้าวจิตก็เปลี่ยนแปลงวันไหวไปตามอนิจจารมณ์เป็นสิ่งที่มีได้แม้ใต้สำนึกแม้แต่ฝันไปก็ยังมีจะต้องดูให้ดีว่าความโกรธนั้นทำให้เกิดความผิดปกติตามอนิจจารมณ์ที่เข้ามากระทบเป็นลักษณะสามัญของคนธรรมดามีอนิจจารมณ์แล้วก็โกรธมีความกำเริบแห่งจิตไปตามอนิจจารมณ์นั้นโดยอุปมากันไว้ว่าความโกรธนั้นหวานที่คูณแต่ว่าจืดหรือเปรี้ยวที่ปลายหมายความว่าจะทำให้เกิดความเสียใจทีหลังเมื่อโกรธก็ได้อารวาสสบายหรือบางทีก็สนุกได้ด่าว่าคนนั้นคนนี้ได้จบตีคนนั้นคนนี้มันก็เหมือนกับหวานดีแต่พอต่อมาตอนปลายนี่มันก็กลายเป็นเปรี้ยวหรืออย่างน้อยก็เป็นจืดคือไม่มีรสชาติอะไรและต้องทำให้ต้องเสียใจนาทีหลังเสียใจเอามากมากเกิดความละอายแก่ตัวเองส่วนความไม่โกรธนั่นตรงกันข้ามเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าที่โคนมันจืดแต่ที่ปลายมันหวานอ้อยลำนี่ที่โคนมันจืดที่ปลายมันหวานมันก็ผิดธรรมดาอยู่บ้างถ้ามันมีคุณธรรมมันจึงผิดธรรมดาอยู่บ้างคือไม่ต้องเสียใจทีหลังแต่ว่าชื่นอกชื่นใจทีหลังเคารพตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะเหตุนั้นที่มาดูขั้นต่อไปถึงพิษสงของความโกรธความโกรธนี่ฆ่าเพื่อนก็ได้ฆ่าพ่อแม่ก็ได้ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้กระทั่งฆ่าตัวเองก็ได้คิดดูเถิดว่าไอ้ความโกรธนี่เป็นความมืดสักเท่าไหร่ฆ่าได้แม้แต่คนที่เป็นที่รักใคร่ที่มีบุญคุณที่เคารพนับถือกระทั่งฆ่าตัวเองซึ่งเป็นที่รักอย่างยิ่งถ้าความโกรธที่มีความมืดเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นได้ถึงอย่างนี้ถ้าส่วนความไม่โกรธนั้นฆ่ามดสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้คิดดูดีความไม่โกรธฆ่ามดสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้จะตบหน้าคนชายสักทีหนึ่งก็ทำไม่ได้ นี่คืออานิสงส์ของความไม่โกรธมันไกลกันลิบลับกับความโกรธดูให้ดีดูให้ดีมันจะเป็นเครื่องช่วยให้รู้จักระงับยับยั้งมีความไม่โกรธทีนี้ก็จะดูต่อไปถึงเหตุที่ทำให้โกรธมูลเหตุที่ทำให้เกิดความโกรธโดยทั่วๆไปก็คือไม่ได้สิ่งที่ถูกใจแม้ว่าจะเป็นเพราะว่าตัวเองมันโง่หาไม่เป็นทำไม่เป็นไม่ได้สิ่งที่ถูกใจก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละยิ่งคนอื่นมาทำให้ไปแล้วก็ยิ่งโกรธใหญ่หรือว่าได้สิ่งที่ไม่ถูกใจมันก็โกรธเหมือนกันไม่ได้สิ่งที่ถูกใจมันก็โกรธได้สิ่งที่ไม่ถูกใจมันก็โกรธพอโกรธแล้วเขาเรียกว่าแผ่นดินมันแคบมันไปทางไหนก็ไม่รู้ว่าจะไปพบหาสมาคมกับใครโลกนี้มันก็แคบไปถนัดสำหรับคนโกรธท้ายวันโลกมันแคบจนไม่มีที่จะหมุนตัวมันทำเอาเองให้โลกนี้มันแคบไปทั้งที่โลกนี้มันก็อยู่เท่าเดิมอย่างหนึ่งมันหวังมากเกินไปหวังมากเกินไปกว่าที่จะทำไว้เกินกว่าที่สามารถจะทำได้มันก็ทำไม่ได้มันก็โกรธมันก็น้อยใจมันก็แค้นใจหวังมากเกินไปมันก็ทำสิ่งที่ไม่ต้องทำแต่นั่นแหละสิ่งที่ไม่ควรทำยังไม่ควรทำไม่จำเป็นจะต้องทำมันก็เอามาทำแล้วก็มันหวังมากเกินไปในผลที่จะได้รับเกินเหตุผลเกินธรรมดาเกินความจริงที่ควรจะได้รับมีมานะสำคัญตัวไว้ในฐานะที่สูงกว่าคนอื่นถือตัวยกตัวไม่ได้ตามที่ตัวต้องการแล้วมันก็โกรธคนมีมานะถือตัวยกตัวเมื่อมีมานะถือตัวยกตัวไม่ได้ตามที่ต้องการมันก็โกรธมันก็ยังโกรธเมื่อถูกขัดแย้งถูกขัดแย้งซึ่งเป็นของธรรมดาถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็คือสิ่งอุบาทความขัดแย้งอุปัตถวะตัวนี้แปลว่าอุบาทอุบาทอุปัตถวะนี่แปลว่าขัดแย้งขัดแย้งที่ไหนมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าอุบาทที่นั่นความโกรธมันก็ตั้งอยู่ด้วยความขัดแย้งหรือสิ่งที่เรียกว่าอุบาทบางทีก็เพราะเป็นคนหูเบาใจน้อยมันก็โกรธง่ายกว่าธรรมดาเป็นอันมากถูกปั่นให้โกรธมันก็โกรธเพราะว่ามันโง่ถูกยั่วให้โกรธมันก็โกรธเพราะว่ามันโง่ถูกหลอกมันก็โกรธเพราะว่ามันโง่มันเอาอะไรไม่ได้มันเป็นอะไรไม่ได้ตามที่มันต้องการจะเป็นเพราะว่ามันโง่ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นมูลเหตุที่ทำให้โกรธขอให้พยายามรู้จักมันไว้ให้ดีๆมาดูชนิดของความโกรธกันบ้าง ความโกรธมีทั้งชนิดที่แสดงออกมาไม่ได้เพราะมันมีสิ่งที่มีอำนาจเหนือบังคับอยู่มันแสดงออกมาไม่ได้เพราะเกรงกลัวสิ่งเหนืออันดังนี้ก็มี ส่วนความโกรธชนิดที่แสดงออกมาได้นั่นก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางสีหน้าทางลูกตาทางมือทางไม้มันเป็นเรื่องที่บังคับปิดไว้ไม่ได้แสดงออกมาได้ให้ผู้อื่นรู้มันมีความโกรธส่วนที่เก็บไว้เป็นความเคยชิน ป็นปฏิฆานุสัยคือนิสัยที่จะโกรธง่ายในภายหลังคอยจะออกมาเมื่อมีโอกาสไหลกลับออกมาเป็นชนิดอาสวะคือกิเลสที่โกรธความโกรธในครั้งหลังๆข้อนี้ดูไว้ดีแล้วมนุษย์เนี่ยแสดงได้มากกว่าสัตว์สัตว์เดรัจฉานแสดงอาการโกรธได้น้อยกว่ามากโดยลักษณะที่น้อยกว่าโดยระดับที่ต่ำกว่าโดยขอบเขตที่แคบกว่าอยู่ในฐานะที่ว่าน่าละอายสัตว์เดรัจฉานอยู่มากแต่เขาก็แก้ตัวว่าสัตว์เดรัจฉานมันโง่มันก็แสดงบทบาทแห่งความโกรธไม่ได้ผูกโกรธไม่ได้อาฆาตมันไม่ค่อยจะเป็นนี่ด้วยดีเถิดฝ่ายไหนจะได้เปรียบกว่ากันพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านละไปตามลำดับคือละไฟมืดไฟมืดคือโมหะแล้วก็ละไฟเปียกคือราคะแล้วก็ละไฟแห้งคือโกฏะในลำดับแห่งการละสังโยชน์นั้นจะต้องละโมหะกันก่อนสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสเหล่านี้มันก็เป็นโมหะจึงถึงละกามราคะคือไฟเปียกแล้วจึงจะละปฏิฆะคือความโกรธมันก็อยู่ลึกแสดงว่ามันอยู่ลึกไม่ใช่ละกันได้ง่ายๆต้องหายโง่พอสมควรแล้วก็ไม่หลงไหลในสิ่งกำหนัดย่อมใจพอสิ่งสมควรจึงจะละความโกรธได้ทีนี้ก็มาดูถึงโทษของความโกรธหน้าหวาดเสียวอย่างยิ่งที่ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าถ้าโกรธก็ไม่ใช่คนของตถาคตคือตรัสว่าแม้จะมีใครจับตัวเอามามัดเขาแล้วก็เลื่อยหนังขาดก็ไปเลื่อยเนื้อขาดก็ไปถึงกระดูกเลื่อยกระดูกขาดก็ไปเลื่อยถึงเยื่อกระดูกเยื่อกระดูกขาดถ้าภิกษุใดมีความโกรธแม้แต่นิดหนึ่งในขณะใดก็ตามภิกษุนั้นไม่ใช่คนของตถาคตดูความโกรธที่ทรงกำหนดหรือบัญญัติค่าหรือความหมายไว้โทษของความโกรธนั่นทำให้มืดก็ทำสิ่งที่ไม่ควรทำได้ทุกอย่างทุกประการดูดีๆจะเห็นว่าความโกรธนั่นคือความแพ้ที่ไม่รู้สึกตัวเสียตั้งแต่ต้นมือโกรธขึ้นมาเมื่อไรมันก็กัดผู้โกรธนั่นแหละกัดตัวเองก่อนจะกัดตัวผู้ที่เขาโกรธบางทีผู้โกรธไม่ได้รู้เรื่องไม่โกรธไม่ได้ถูกกัดเลยก็มีแต่เขาก็กัดตัวเองก่อนดังนั้นในภาษาไทยก็พูดได้ว่าความโกรธนั้นมันกัดเขาแต่ถ้าในภาษาธรรมแล้วความโกรธนั้นมันกัดตัวเองกัดก่อนกัดเขาถึงบางทีก็ไม่ได้กัดที่นี่ก็มาดูถึงอานิสงส์ของความไม่โกรธถ้าไม่โกรธก็เป็นพรหมชนิดหนึ่งการที่นี่และเดี๋ยวนี้พรหมพระสัตว์ประเสริฐมีเมตตากรุณามุทิตาได้โดยง่ายเป็นหลักสำคัญของพรหมวิหารอันนี้สงของความโกรธทำให้โลกนี้กว้างขวางกว้างขวางไม่คับแคบจะนอนหลับสนิทแม้แต่จะกินอาหารก็อร่อยโกรธกันแล้วมันก็กินไม่ลงโลกยิ้มรับทุกแห่งหนสำหรับคนที่ไม่โกรธทีนี้ก็จะดูถึงความโกรธความไม่โกรธอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอีกสักอย่างหนึ่งคือความโกรธของบิดามารดานั่นกล่าวกันว่าจะทำให้ลูกตกนรกมีคำกล่าวว่าถ้าลูกทำให้บิดามารดาน้ำตาตกลูกจะต้องตกนรกบิดามารดาเลยไม่กล้าโกรธ แม่ลูกจะทำให้เจ็บปวดอย่างไรก็ไม่กล้าโกรธไม่กล้าปล่อยน้ำตาตกออกมาเพราะกลัวว่าลูกจะตกนรกลูกจะตกนรกเพราะทำให้แม่น้ำตาตกแม่ด้วยความรักลูกก็ไม่กล้าโกรธไม่กล้าโกรธไม่กล้าปล่อยให้น้ำตาตกเพราะว่ากลัวลูกจะตกนรกความไม่โกรธอันศักดิ์สิทธิ์ความไม่โกรธสูงสุดของพระพรหมลูกไม่ทำให้พ่อแม่โกรธพ่อแม่ก็ไม่ต้องโกรธก็เลยรอดตัวด้วยกันทั้งสองฝ่ายทำโลกนี้ให้เป็นเสมือนพรหมโลกในพรหมโลกคือโลกที่ไม่มีใครรู้จักโกรธหรือไม่มีความโกรธทุกคนทุกคนจงเก็บความโกรธใส่ยุ่งใส่ฉางเสียด้วยการบังคับจิตมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นเก็บความโกรธใส่ยุ่งใส่ฉางเสียด้วยความไม่โกรธเถิดจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้เกิดความโกรธและทำอะไรได้ทุกอย่างอย่างที่เรียกว่าฆ่าเพื่อนฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์ฆ่าตัวเองก็ได้มีหลักพระพุทธภาษิตว่าอโกเทนะชินเนโกทังจงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธฟังดูคล้ายกับว่าพูดเล่นแต่เป็นความจริงอันสูงสุดที่จะชนะความโกรธก็มีทางเดียวคือความไม่โกรธความมีสติสัมปชัญญะรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทั่งทางใจก็สำนึกในชั้นแรกว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองในโลกมันเป็นเช่นนี้เองในโลกจะโกรธทำไมให้มันตัดหัวใจไม่โกรธมีใจคอปกติก็จะสามารถรู้ว่าอะไรควรจะกระทำอะไรควรจะกระทำถ้าโกรธแล้วมันก็มืดจนไม่รู้อะไรควรจะกระทำมันก็ทำไปผิดมันก็ไม่อาจจะแก้ไขสิ่งร้ายนั้นให้กลายเป็นดีได้ถ้าไม่มีความโกรธ ใจคอปกติก็มองเห็นลู่ทางอันสว่างสวายว่านี่เป็นอย่างไรนี่เป็นอย่างไรนี่เกิดมาจากอะไรนี่ควรจะทำอย่างไรมันก็สามารถจะจัดการให้ถูกต้องเรียบร้อยได้โดยไม่เกิดโทษทุกข์แก่ใครๆนอกจากคนโกรธ สรุปความว่าฟ้าก็ไม่โกรธดินก็ไม่โกรธฟ้าก็ไม่โกรธดินก็ไม่โกรธข้างล่างก็ไม่โกรธข้างบนก็ไม่โกรธข้างข้างก็ไม่โกรธตรงกลางก็ไม่โกรธมันก็ผาสุกทุกทิพาราติกาทุกคนไม่โกรธถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดเพราะกล่าวกันว่าในเทวโลกก็ยังมีการโกรธบ้างเหมือนกันถ้าเป็นพระเจ้าก็ต้องไม่โกรธถ้าโกรธก็ไม่ใช่พระเจ้าพระเป็นพระเจ้าโกรธไม่ได้ถ้าเป็นพระเจ้าก็ไม่ต้องโกรธเป็นเทวดาก็ไม่ควรจะโกรธจะได้ข่าวในเรื่องราวทั่วๆไปว่าพวกเทวดาก็มีการโกรธพอมีการโกรธจะตายคือจุติจากความเป็นเทวดาคือหมดจากความเป็นเทวดาอีกประโยคหนึ่งพูดว่าเทวดาเหงื่อออกไม่ได้จะด้วยความโกรธหรืออะไรก็ตามเหงื่อออกแล้วก็ตายทุกคนที่เป็นมนุษย์มันจะเป็นเทวดาหรือดีกว่าเทวดาได้ก็ด้วยตรงที่ความไม่โกรธมนุษย์เรามีปัญหาเรื่องความโกรธกันอยู่มากมายอาตมาทราบได้ก็เพราะว่ามีผู้มาถามปัญหานี้มากเหลือเกิน ปัญหาที่ถูกถามมากที่สุดข้อหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรจะระงับความโกรธได้ถ้ามาถามมากก็เชื่อได้ว่าคนเป็นนั้นมากมีปัญหาเกี่ยวกับความโกรธนี้ขอให้ระลึกนึกถึงความเป็นมนุษย์มีจิตใจสูงมนะใจอุตสยะสูงมนุษย์ก็แปลว่าจิตใจสูงถ้าสูงมันก็ควรจะอยู่เหนือความรักและความโกรธซึ่งเป็นของธรรมดาสามัญในโลกในระดับพื้นฐานทั่วไปมีจิตใจสูงขึ้นอยู่เหนือความรักเหนือความโกรธเสร็จแล้วมันก็จะเหนือไปทุกอย่างเหนือความเกลียดเหนือความกลัวเหนือความตื่นเต้นเหนือความอิจฉาริษยาเหนืออะไรต่างๆจนมีความสงบเย็นขอสรุปความว่าอย่ามีความโกรธก็จะมีความเป็นปกติไม่ผิดปกติเป็นคุณธรรมที่ทำให้โลกนี้เยือกเย็นกว้างขวางยิ้มรับแก่กันและกันได้ในที่ทุกแห่งหนขอท่านสาธุชนจงพิจารณาเห็นคุณอันสูงสุดของความไม่โกรธในการที่จะสร้างโลกแห่งพระศรีอริยเมตไตรแล้วพยายามสุดความสามารถของตนที่จะบังคับความโกรธให้อยู่ในอำนาจของตนของตนด้วยกันจงทุกคนแล้วเป็นสุขอยู่ทุกสิภาราศีการเธอ